Magandang araw po sa inyo, Sir Neb. Ako nga pala si Jesse. Sana po ay magustuhan nyo itong kwento ko at mapili sa inyong channel. Tungkol ang kwentong ito sa isang nagibang tulay dito sa amin dahil sa isang malakas na bagyo noong 90s. Ang tulay ng San Esteban. Sabi ng matatanda, baka raw sinadya na talagang magiba yun para matigil na yung mga kwentong katatakutan sa tulay. Kilala kasing haunted yon, at hindi lang iilan ang nakapagpatunay na talagang may hiwagang bumabalot sa tulay. Hindi na nga ginawa yon ng masira ng bagyo. Sa halip ay gumawa ng panibago na mas malaki at medyo malayo ang pwesto sa dating tulay. Paminsan-minsan ay may mga pumupunta pa rin sa guho ng dating tulay. Pero wala na raw mga pagpapakita roon ng mga nakakatakot na nilalang. Parang after masira ng tulay ay umalis na rin o kaya ay hindi na nagpunta roon ang mga nilalang na yon. Sir Neb, hindi lang basta mga engkanto o multo ang nagpapakita sa dating tulay. May ilan pang nagkukwento na may nakikita raw sila roon na baboy bakya. Panakot nga yon sa mga bata dati. Tapos ngayon naman, ang panakot na ay itatapon sa tulay ang mga bata. Mga Kastila raw ang nagpagawa ng tulay ng San Esteban. Pinangalanan daw yon sa pare na nagsuggest na itayo ito para hindi mahirapan sa pagdadala ng kalakal ang mga tao. Medyo pabida raw kasi nilagyan pa talaga ng San yung pangalan. Marami raw pinutol na puno para lang maitayo yung tulay at may ilang manggagawa rin daw ang namatay habang ginagawa yun. Parang yung issue ng Manila Film Center noon. At kagaya rin ng sinasabing nangyari sa Manila Film Center, hindi na raw pinakuha ang mga bangkay ng namatay sa tulay. Sa halip ay pinag-utos pa raw na pagsasaksakin yung mga bangkay para umagos ang maraming dugo para daw tumibay ang tulay. Siyempre pa, since panahon nga ng Kastila yung time na yon, eh walang nagawa ang pamilya ng mga namatay kundi umiyak. Pero isang araw sa namatayan ng kaanak doon sa tulay ang nagsumpa roon sa pare na si Father Esteban dahil sa labis na galit. Hindi na raw naabutan ni Father Esteban na mabuo yung tulay. Namatay daw ito sa sobrang sakit ng tiyan at pagdudumi. Ang malala ay pinaniniwalaan ng mga kapwa nito, pare, na sinaniban si Father Esteban. Ginugulo raw ito ng demonyo kaya nakakaranas ng mga sakit sa katawan. Pero ayon sa kwento ng matatanda, ay epekto nga yon ng pagsusumpa o pangkukulam ng isang naagrabyado nitong pamilya. Napospon ng paggawa ng tulay dahil sa kamatayan noong pare. Habang nakatingga nga raw yon ay tinangkang tibagin ng mga kaanak ng namatay para makuha yung bangkay ng mga yon. Ang kaso ay nauwi lang sa isa pang trahedya ang pagtatangkang yon. Pinagbabaril ng mga gwardiya sibil yung mga tao at napakarami na namang namatay. Napospon ng napospon daw ang construction ng tulay dahil sa kung ano-anong aberya. Pero eventually naman ay natapos din yon. Kaya lang ay usap-usapan daw na malas ang tulay na yon dahil sa dami ng nagbuwis ng buhay. Noon nga raw tapos na yung tulay ay halos walang gustong dumaan doon dahil sa takot. Yung arkitekto ang unang dumaan doon. At nung makalampas siya sa kabilang side ng walang nangyayaring disgrasya, ay nagmamalaki pa raw yung sumigaw na hindi totoo ang malas. Nagsisunod na nga raw yung mga tao at nagsidaan na rin. Katagalan ay nakalimutan na ang usapin ukol sa malas. Ang hindi lang alam ng mga tao noon ay nasiraan daw ng ulo yung arkitekto. Ilang buwan pagkaraang matapos ang tulay. Yung Pinay na kasambahay nito ang nagkwento sa ilang matatanda na tuwing gabi raw ay naririnig sa kabahayan na nagsisisigaw yung arkitekto. Para daw itong takot na takot at umiiyak pa. Binalik sa Espanya yung taong yon at ang sabi sa mga kakilala nito ay tapos na raw kasi ang trabaho niya kaya uuwi na. Pero sabi raw noong kasambahay ay ayaw makakita ng Pilipino noong arkitekto. Natatakot daw ito at nagtatakip ng mga mata habang umiiyak kapag nakakakita ng Pinoy. Tinatanggi ng mga kakilala noong arkitekto ang balibalitang yon. Naninira lang daw ang nagkakalat noon. Sinabihan pa sila na gugupitin daw ang tila ng sinuman na magkakalat ng balitang yon. Kaya namatay rin ang kwento. Kumbaga, dininay nila ang totoong nangyari na nabaliw nga yung arkitekto at ang dahilan daw ay yun ngang tulay. Minumulto raw ito ng mga Pilipino na namatay roon. Ayaw raw ng mga Kastila na masira ang imahe ng tulay na pinagawa nila. Kaya todo tanggi sila sa kalagayan noong arkitekto. Naging open secret na lang daw ang totoo. Pero hindi na pinag-usapan dahil sa mga pagbabanta ng mga Kastila. Pero hindi nagtagal ay lumabas din ang totoo na hindi man malas ang tulay ay may kababalaghan talagang bumabalot doon. Hindi lang kaluluwa ng mga namatay ang nananahan doon. Parang naka-attract na ng iba pang entity ang tulay dahil sa masasamang nangyari doon. Kaya ultimo mga maligno at aswang ay bumibisita na rin doon. Sa totoo lang, Sir Neb, mahirap ng paniwalaan na totoo lahat ng impormasyon na nakuha ko tungkol sa nakaraan noong tulay. Mahigit 100 taon na rin kasi ang nagdaan mula nang gawin yon. Baka mema na lang ng mga matatanda ang ibang kwento tungkol doon. Palabok para takutin ang mga bata. Pero alam ng mga taga rito sa amin na totoong may kababalaghan doon. Itong mga pangyayari at karanasan na isasalaysay ko ay galing sa tiyuhin ko na may third eye. Maraming nagkukwento na may nakita silang entity roon sa tulay. Pero itong kay Uncle Dondon ang ikukwento ko para siguradong legit talaga. Siya yung malas na no choice kundi dumaan sa tulay ng 10 oras ng gabi bilang nagtatrabaho sa panaderya. Maaga ang pasok niya sa panaderya para magluto ng mga tinapay. Alas 2 pa lang ng madaling araw ay umaalis na siya. At sa mga oras na yun niya naranasan ang mga makapanindig balahibo niyang kwento sa tulay. Kakagraduate lang daw ni Uncle ng high school nung magtrabaho siya sa panaderya. Yung may-ari kasi noon ay yung home economics teacher niya. Natuwa raw sa kanya sa interest niya sa baking kapag nagkaklase sila. Kaya inofferan siya na magtrabaho sa bakery nito para mas matuto pa siya. Siyempre tinanggap ni Uncle kasi nga interesado siya. Huli na nang ma-realize niya na madaling araw nga pala pumapasok ang panadero kaya mapapadaan siya sa tulay ng madilim pa. Inisip na lang daw ni Uncle noon na sa dami ng nakakita ng kababalaghan sa tulay ay wala pa namang namatay dahil sa takot kaya sumigi siya. Kaso nga dahil may third eye siya ay mas malala ang mga nangyari sa kanya. Unang araw pa lang niya ay may nagbiro daw sa kanya. Hindi naman siya sinaktan pero natakot talaga siya ng sobra. Alas 2 pa lang nang umalis sa bahay si Uncle. Mangilan-ngilan na lang daw ang nagdaraan sa tulay. Pero nakakampante pa rin siya kasi at least may makakasabay pa rin siya ng mga tao at sasakyan. Bisikleta yung service ni Uncle kaya nasa gilid lang siya. Wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba dahil may ilan pa nga na dumaraan. Pero noong nasa kalagitnaan na raw siya ay tsaka naubos ang mga sasakyan kaya nagmamadali na siyang pumidal. May kahabaan pa naman yung tulay. Maya-maya napansin na raw ni Uncle na parang hindi siya nakakaalis sa kinatatayuan niya. Doon na siya kinabahan dahil sige raw siya sa pagpidal. Nakatingin na raw siya sa gulong ng bisikleta at kita niyang hindi talaga siya nakakaalis sa pwesto. Mangiyak-ngiyak na raw siya lalo na nang makarinig siya ng mga yabag. Hindi basta yabag na naglalakad, kundi nagtatakbuhan. Umiiyak na raw talaga siya roon dahil dama niyang may mga tao sa likod niya. Pero malamig ang pakiramdam niya. Nagtaasan na raw yung mga balahibo niya at may nadarama siyang humihinga sa may tenga niya. Maya-maya raw ay may narinig siyang mga sigaw na humihingi ng tulong. Napasigaw na lang din siya. Natatakot daw siyang lumingon sa likod dahil baka kung ano ang makita niya. Pero hindi rin naman daw niya malaman kung bakit parang may humihila sa kanya para lumingon. Sige pa rin siya sa pagpedal. Hindi umaalis sa pwesto ang bike, pero hindi siya natutumba. Nung nakalingon daw si Uncle sa likod, ay nakita niya na may lalaking nakatayo sa likuran niya. Mukha naman daw buhay na tao, pero punong-puno raw ng pinaghalong putik at basang simento ang buong katawan nito at nakanganga pa. Sa bandang likuran pa nito ay may isang grupo pa ng mga lalaking nagtatakbuhan, pero hindi rin nakakaalis sa kinatatayuan. Noong tinaas daw ng lalaki ang isang kamay nito, ay nakita niyang baliyon. Nakalabas pa ang buto sa siko at akmang lalapit sa kanya. Noon daw naaalala ni Uncle na magdasal ng ama namin habang umiiyak. Takot na takot daw siya roon sa lalaki, pero hindi niya mapilit ang sarili niya na huwag itong tignan. Nakapirming lingon daw ang ulo niya. Nagkandabulol na raw siya sa pagdarasal at para na siyang aatakihin sa puso nang bigla raw nawala yung lalaki. Natumba raw si Uncle sa bike. Sakto na may dumaang jeep na may dalang mga gulay at kamuntik pa siyang masagasaan sa ulo, kung hindi lang mabilis na nakapreno yung driver. Minura daw si Uncle noong driver, pero tinanong din siya kung saan daw siya nanggaling. Hindi raw kasi nakita noong driver si Uncle. Basta na lang daw siyang sumulpot sa gitna ng tulay. Yun din daw ang sinabi noong dalawang kasama ng driver. Akala nga raw ng mga yon ay multo siya dahil bigla siyang lumitaw. Pero nung nakitang kulapol ng luha, sipon at pawis si Uncle, ay tsaka lang daw nakinig sa kwento niya ang mga yon. Sabi nila lolo, demonyo at hindi multo ang nagpakita kay Uncle. Yung mga multo raw ay walang kakayahang manakit. Nagpapakita lang daw ang mga yon para humingi ng panalangin. Pero yung nakita ni Uncle ay intensyon siyang takutin at patayin. Kung hindi man ay saktan siya. Nakarating naman daw si Uncle sa panaderya ng teacher niya. Pero yun na sana ang una at huling araw niya sa trabaho. Dahil nagpaalam na rin siya. Natakot daw kasi siya ng sobra sa naranasan niya. At kung gabi-gabi siyang papasok sa panaderya at makikita ang mga multo sa tulay, ay baka mamatay na lang din siya. Pumayag naman daw yung teacher ni Uncle. Naawa raw kasi sa kanya dahil putlang-putla siya. Pinatulog na lang siya sa likod ng panaderya at pinauwi ng magliwanag na. Hindi na nga sana babalik sa trabaho si Uncle. Ang kaso ilang linggo ang nagdaan at nalaman niyang buntis ang girlfriend niya noon. Wala siyang choice kundi magtrabaho para pantustos sa panganganak nung girlfriend niya. Kamalas-malasan ay walang mahanap na trabaho si Uncle dahil nga underage. Yung teacher lang niya ang tatanggap sa kanya bilang extra sa panaderya. No choice na naman si Uncle. Sinubukan niyang mag-apply sa hardware, pero dahil payat siya at sobrang bata pa, ay hindi siya tinanggap. Baka raw mahimatay siya sa trabaho. Nilakasan na lang niya ang loob at nakiusap sa teacher niya na pumasok uli sa panaderya. Sobrang bait naman daw nung teacher ni Uncle dahil inofferan pa siya na sa bahay ng mga ito na lang tumuloy habang nagtatrabaho siya. Kaso si Lolo naman ang ayaw. Nakakahiya raw. Ewan ko ba sa matatanda kung bakit sobrang taas ng pride. Sabi pa ni Uncle noon, halos lumuhod daw siya kay Lolo para lang payagan na makituloy sa bahay ng teacher niya. Dahil natatakot nga raw siya na magdaan sa tulay. Kaso napahiya lang siya sa sagot ni Lolo. ang lakas daw ng loob niyang galawin yung girlfriend niya. Pero takot pa rin naman daw pala siya sa multo. Dapat daw ay sa responsibilidad siya matakot. So ayun nga Sir Neb, balik pagbibisikleta si Uncle. Since may third eye nga siya, eh parati talaga siyang nakakakita ng mga kaluluwa sa tulay. Hindi naman daw mahahalata na multo yung nakakasalubong niya dahil solid na mga tao talaga. Kaya lang ay parating may kakaiba sa mga yon, kaya mahahalatang mga patay. Madalas ay mga basang-basa ng tubig o kaya ay nababalutan ng putik ang mga multo. Meron din naman daw mga duguan o may putol na bahagi ng katawan. May nakita pa raw si Uncle na paulit-ulit na tumatalon sa tulay. Ang pagkakasabi ni Uncle Sir Neb, nakikita raw niya yung babaeng nakasuot ng puting pangitaas at brown na palda na nakaupo sa barandilya ng tulay. Hindi raw niya pinansin kasi kita niyang may dugo sa likod ng ulo na umaagos sa damit niya. Kaya alam ni Uncle na multo yon. Bago raw siya makalagpas doon sa babae, ay bigla yung tumalon sa ilog. Pero imbis na kalabsaw ng tubig, ay kalampag na parang sa bato tumama yung babae. Napalingon daw siya roon at nagulat siya nang makitang nakaupo na uli sa barandilya yung babae. Maya-maya ay nagpatihulog uli yon at narinig na naman niya yung kalampag ng pagtama sa bato. Natakot daw siyang silipin kung ano ang nasa ilalim dahil alam naman niyang ilog talaga ang naroon. Nakakapagtaka lang daw yung tunog na nagagawa ng pagbagsak nito. Nung makita ni Uncle na may mga mapuputlang kamay na kumakapit sa barandilya, ay nagmamadali na raw siyang pumidal. Umaakyat daw kasi yata yung babae. Hindi naman daw parating nananakot yung mga multo sa tulay. May ilang kwento nga lang na nagugulat yung mga nakakakita, kaya sila napapatakbo palayo. Pero bukod sa mga multo ay sikat na sikat din na kwento roon yung tungkol sa baboy bakya. Ang unang nagkwento tungkol doon ay isang nakatira malapit sa tulay. Nakita raw yon noong tao na nakatayo lang sa dulo ng tulay na malapit sa kanila. Para daw nakatingin pa sa kanya, kaya nagmamadali na siyang pumasok sa bahay nila. Yung baboy bakya nga pala Sir Neb ay isang baboy na nakasuot ng bakya. Opo, alam kong nakakatawa yung itsura pero hindi po nakakatawa ang baboy bakya. Aswang kasi yan. Yan yung sinasabi na nag-aanyong baboy ang aswang. Hindi ko lang alam kung bakit nakasuot pa sila ng bakya. Nakita rin daw yon ni Uncle. May baon daw siyang pagkain noon. Hindi na lang niya maalala kung ano. Nakalagay raw sa plastic at nakasabit sa manibela ng bike. Habang nagdaraan daw siya sa tulay, ay bigla na lang may dumaan na napakabilis at nabunggo siya. Hindi niya alam kung ano yung dumaan. Basta malakas daw ang pagkakabangga sa kanya dahil natumba siya. Ang nakita na lang daw niya ay may nguso ng baboy na sumikwat sa plastic ng pagkain niya. Tapos tumakbo na palayo. Naaninag daw niya na isa yung baboy na may mahahaba at payat na mga paa na nakasuot ng bakya. Kinilabutan daw siya dahil yun na nga yung baboy bakya. Mabuti na lang daw at yung pagkain lang niya ang pinag-interesan at hindi siya mismo. Si Uncle kasi nagdadala na rin ng proteksyon. May pendant siya na may nakaukit na santo. Tapos may mga Latin na salita. Baka kung wala raw yun, ay siya mismo ang inatake noong baboy bakya. Yung pendant na yun din ang sa palagay ni Uncle na pumrotekta sa kanya noong may malaking ibon na sumasabay sa kanya. Ilang beses daw yun na lumipad ng mababa na tipong dadagitin siya. Pero kapag malapit na sa kanya ay lumilipad uli paitaas. Magmula rin daw nang isuot ni Uncle yung pendant na yon, ay hindi na siya malapitan o mapaglaruan ng mga kaluluwa sa tulay. Nakikita na lang daw niya ang mga yon, pero hindi na siya ginugulo. Nakasanayan na lang ni Uncle na magdaan sa San Esteban Bridge at makakita ng kababalaghan. Kalaunan nga, Sir Neb, ay hindi na lang niya pinapansin ang mga nakikita o nararamdaman niya. Ako naman, wala akong na-experience na nakakatakot doon. Ewan ko lang kasi high school ako nang masira yung tulay. Baka meron pero hindi ko na lang maalala. Hindi naman daw parating may nagpaparamdam doon. Para bang namimili ng bibiktimahin yung mga kaluluwa o baboy bakya. Kaya hindi sigurado kung sino at kailan sila magpapakita. Bagyong rusing yata ang sumira sa tulay. Hindi ako sigurado, Sir Neb. Pero noon daw gumuho yun ay may mga nakita talagang kalansay ng tao. Bilang galang na rin siguro sa mga namatay ay hindi na nga inayos yung tulay. Sa halip ay gumawa na lang ng panibago. Sabi ni Uncle, wala na siyang nararamdaman o nakikita sa bagong tulay. Sa isip ko, baka talagang dahil sa mga namatay at nailibing na trabahador doon, kaya naging puno ng kababalaghan ang San Esteban Bridge. At nang ma-recover ang mga kalansay nila, ay nagkaroon na sila ng katahimikan. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.